zabrakło 50 zł w sklepie. Jest pani pewna, że to faktycznie przyjaciółka? Tak, na czacie mi napisała. W ten sposób oszuści mogą przejąć konto, podać się za bliską osobę i wyłudzić dane lub pieniądze. Gdy otrzymasz taką prośbę, nie działaj pochopnie, nie klikaj w linki i nie otwieraj załączników. Zadzwoń do znajomego i potwierdź tę prośbę. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Teraz w Carrefourze królują zyskopaki. Wybrane chipsy Lay's 5,24 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Jest wtorek, to 5 września, minęła 19. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Odbudowa Ukrainy po wojnie, jednym z tematów forum ekonomicznego w Karpaczu. Podróż między Warszawą a Krakowem krótsza o kwadrans. Otwarto nowy odcinek trasy S7. Powódź w Bułgarii na wybrzeżu Morza Czarnego. Co najmniej 2 osoby zginęły. Jednym z głównych tematów 32. Forum Ekonomicznego w Karpaczu jest odbudowa Ukrainy po zakończeniu wojny. Prezes Polskiego Instytutu Ekonomicznego w rozmowie z Polskim Radiem podkreślił, że rolą Polski w tym procesie może być pośredniczenie pomiędzy kapitałem najbogatszych państw świata a ukraińskimi firmami. Piotr Arak zaznaczył, że główną rolę w odbudowie Ukrainy odegrają najbogatsze państwa świata z grupy G7. Polska może być takimi drzwiami na rynek ukraiński dla inwestorów zagranicznych, także tych, którzy będą brali udział w procesie odbudowy. Czyli w momencie, w którym te zniszczone zakłady przemysłowe będą wymagały pomocy po to, żeby przejść też transformację energetyczną, te doświadczenia polskie i polskich przedsiębiorstw pewnie będzie tutaj bardzo przydatny. Będzie można wejść przez wschód Polski na inwestycje bezpośrednio na terenie Ukrainy. W forum ekonomicznym w Karpaczu bierze udział ponad 5000 gości z ponad 70 państw. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z żołnierzami walczącymi w okolicach Bachmutu. Ukraiński przywódca odznaczył wyróżniających się wojskowych. Wdzięczny za każdy dzień. Jestem wdzięczny za każdy dzień. Przekazuję serdeczne pozdrowienia waszym rodzinom. Nisko kłaniam się waszym rodzicom, którzy wychowali tak wspaniałych ludzi. Prawdziwych Ukraińców, jakim jesteście. Dziś ukraiński parlament zatwierdził dymisję ministra obrony Oleksija Ryznikowa. W kierowanym przez niego resorcie dochodzić miało do korupcji przy okazji zaopatrzenia armii. Sprawa unijnego zakazu ukraińskiego zboża będzie jutro tematem posiedzenia Komisji Europejskiej. Blokada importu pszenicy, kukurydzy, słonecznika i rzepaku do Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier wygasa za 10 dni. Minister rolnictwa Robert Telus zapewnia, że po 15 września ukraińskie zboże nie będzie importowane do naszego kraju. Z wieloma ministrami rozmawiałem, przekonywałem, że to co robimy, to co chcemy zrobić i to co jest w tej chwili, to jest dla naszych rolników krajów przyfrontowych. No, tutaj przede wszystkim zależy nam na Polsce, ale również dla Unii Europejskiej, bo to jesteśmy w takim momencie, że musimy zbudować narzędzia na przyszłość i żeby te produkty ukraińskie jechały do centrum Europy i poza Europę i to jest jakby wspólny przekaz. Rozwiązaniem problemu mogą być unijne dotacje dla Ukrainy do tranzytu ziarna do Afryki i Azji. Prezydent Andrzej Duda oraz minister infrastruktury Andrzej Adamczyk otworzyli nowy odcinek trasy S7 w Małopolsce. 18 km drogi ekspresowej połączy granice województwa świętokrzyskiego z Miechowem w Małopolsce. Na miejscu był Paweł Pawlica. Nowy odcinek dwupasmowej trasy ekspresowej omija najniebezpieczniejsze fragmenty starej drogi między Krakowem a Warszawą, podkreślał prezydent Andrzej Duda. Tutaj na tym odcinku pomiędzy Krakowem a Kielcami ilu ludzi odeszło, zginęło tam, ilu zostało rannych. To się zmienia właśnie w tej chwili na naszych oczach poprzez realizację tych zobowiązań do budowy dróg w Polsce. Obecnie droga ekspresowa S7 biegnie nieprzerwanie od Warszawy do granicy województwa świętokrzyskiego i Małopolski. Pozostają dwa niedokończone odcinki w Małopolsce, ale zmieni się to w przyszłym roku, deklarował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Za kilkanaście miesięcy dojeżdżamy do Krakowa bezpieczną, komfortową i przewidywalną w czasie przejazdu drogą. Nowy 18-kilometrowy odcinek przyspieszy podróż między Warszawą a Krakowem o 15 minut. Jego budowa kosztowała 860 milionów złotych i trwała 3 lata. Małoszów, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Politechnika Śląska w Gliwicach uruchamia własną sieć kampusową 5G. Ma ona pomóc w tworzeniu i testowaniu najnowocześniejszych rozwiązań. Rektor profesor Arkadiusz Mężyk zauważył, że jego uczelnia jest pierwszą w Polsce, która dysponuje takim rozwiązaniem. To jest technologia, która wspomaga działanie internetu rzeczy. Mówiąc tak obrazowo, to jest uwolnienie komputerów od kabli, które te komputery łączą, którymi są przesyłane informacje, które mają określone pojemności, jeżeli chodzi o przesył informacji i prędkości przesyłu informacji. Poza ograniczeniem liczby kabli, sieć 5G umożliwia także łatwiejsze i tańsze rozbudowywanie sieci urządzeń. Dwie osoby zginęły w powodzi w Bułgarii, dwie kolejne są poszukiwane. Żywioł dotknął wybrzeże Morza Czarnego na południe od Burgas. W rejonie Carewa na bułgarskim wybrzeżu Morza Czarnego potężne ulewy rozpoczęły się w poniedziałek. W miejscowości Kosti na metr kwadratowy spadło 330 litrów deszczu. Kilka miasteczek w gminie jest zalanych. Woda zerwała kilka mostów. Na jednym z nich doszło do tragicznego wypadku. Wezbrana woda porwała siedzące w samochodzie osoby, kobietę i jej dziecko. Nieco później w tym samym miejscu pojawił się mężczyzna. Jego również porwała fala. Według świadków początkowo trzymał się samochodu, ale nie udało mu się utrzymać do czasu przyjazdu pomocy ratowników. Jego i jeszcze jednej osoby szukają służby. Woda zniszczyła wiele kilometrów dróg, powaliła drzewa. Ewakuowano kilkaset osób. Do gminy Carewo dojazd jest poważnie ograniczony, bo zawaliły się trzy mosty na głównej trasie. Władze dowożą most pontonowy, który ma pomóc w transporcie drogowym. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce teraz najwyższa pora na sport. Dariusz Urbanowicz. Umarł król, niech żyje król, chciałoby się powiedzieć odnośnie bardzo krótkiego interregnum w Widzewie Łódź. Wczoraj zwolniono Janusza Niedźwiedzia, a dziś już na jego miejsce zatrudniono Daniela Myśliwca, który do niedawna, jak pamiętamy, prowadził Stal Rzeszów. Karuzela trenerska kręci się nie tylko w klubach, ale i w reprezentacjach. Ze względu na ustaloną strukturę w Departamencie Szkolenia i Reprezentacji Narodowych PZPN, kontynuacja pracy z rocznikiem 2004 w takiej formule jak dotąd nie była możliwa. To wyjaśnienie odejścia ze stanowiska selekcjonera kadry do lat 19 Marcina Brosza, który jako trener reprezentacji Polski pracował od stycznia 2022 roku. Pod jego wodzą biało-czerwoni zakwalifikowali się do Mistrzostw Europy. W turnieju finałowym na Malcie do awansu do półfinału zabrakło im jednego gola i ostatecznie uplasowali się na miejscach 5-6. Pod względem zmian trenerskich nic nowego pod słońcem, jeśli chodzi o reprezentację Polski seniorów, która szykuje się do czwartkowego spotkania z Wyspami Owczymi. W tabeli grupy kwalifikacyjnej do Euro 2024 biało-czerwoni plasują się na miejscu czwartym, a tylko dwie drużyny wystartują w turnieju finałowym Mistrzostw Europy. Polacy na błędy pozwolić sobie nie mogą w nadchodzących meczach. Muszą oczyścić atmosferę wokół kadry, a pomóc w tym miało choćby wczorajsze nieformalne spotkanie w restauracji. Uczestniczył w nim Arkadiusz Milik. Wyjście na nasze wspólne kolacje to są super w takim względzie, że spędzamy troszeczkę więcej czasu ze sobą, bo nawet na takiej zwykłej kolacji w hotelu zazwyczaj spędzamy plus minus 30 minut razem, a wyjście wspólne pomaga nam w tym, że jesteśmy po prostu troszeczkę więcej czasu razem ze sobą i rozmawiamy, dyskutujemy, śmiejemy się, mamy po prostu więcej czasu na to, żeby przegadać i porozmawiać na niektóre tematy. Mecz z Wyspami Owczymi w czwartek o 20:45. W niedzielę o tej samej porze w Tiranie zagramy z Albanią. No i liczymy na komplet 6 punktów. A teraz kolarstwo i kolejny sukces zawodniczki grupy Human Powered Health, Darii Pikulik, która triumfowała po finiszu z grupy na mecie pierwszego etapu Tour de l'Ardèche i została liderką wyścigu. Na mecie czasówki rozegranej w ramach 10 etapu Vuelty, a więc wyścigu dookoła Hiszpanii, najlepszy okazał się Filip Pogana, Włoch z grupy Ineos Grenadiers. O 16 sekund pokonał aktualnego mistrza świata w indywidualnej jeździe na czas Remco Evenepoela z zespołu Soudal Quickstep. Kolejne pół minuty stracił Słoweniec z Jumbo-Visma Primož Roglič. Liderem pozostaje jego kolega z drużyny Sepp Kuss. Na Filipinach trwają mistrzostwa świata koszykarzy. W półfinałach zameldowały się już USA i Serbia. W meczach ćwierćfinałowych Amerykanie wygrali z Włochami 100-63, a Serbowie pokonali Litwinów 87-68. O finał Stany Zjednoczone zagrają z lepszym z pary Niemcy-Łotwa, a Serbia zagra z Kanadą albo ze Słowenią. Te starcia w piątek. Zajrzymy jeszcze do Nowego Jorku, gdzie rozpoczął się interesujący nas ćwierćfinał turnieju singlistek. Amerykanka Coco Gauff bez straty gema wygrała pierwszy set z tą, która odesłała Igę Świątek do domu, czyli Jelenę Ostapienko z Łotwy. W drugim, no już trwa trochę dłużej niż ten pierwszy, 21 minut, ten 34 i jest 3-2 dla Coco Gauff. A w nocy czeka nas niebo bezchmurne albo chmurnie wiele. Miejscami utworzą się mgły i to takie dość gęste, ograniczające widzialność lokalnie nawet do 200 metrów. W nocy ma być od 10 do 15 stopni, nad morzem trochę cieplej, bo nawet 17. A jutro? Jutro znowu bezchmurne, piękne, słoneczne niebo. Temperatura maksymalna od 23 na wschodzie do 28 na zachodzie kraju. W górach i nad morzem do 22. Wiatr jutro słaby albo miejscami umiarkowany. Z Trójką. Ruszamy w drugą godzinę audycji i przypominam, że jeżeli dostrzegają Państwo jakieś utrudnienia na drogach, o których warto poinformować innych zmotoryzowanych, to proszę dzwonić 22 i 7 trójek, ale nie tylko w tej sprawie Państwo dzwonią. W sobotę były dożynki w takiej miejscowości Wilków koło Namysłowa. I o 21 zawyły wilki, wilkowie. Ale to znaczy się, wystąpił zespół pod nazwą Wilki. Także dość ciekawa sprawa. Wilkowie wystąpiły wilki, ale takie łagodne wilki, ładnie śpiewały te wilki. Serdecznie pozdrawiam z Namysłowa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed momentem, gdy otworzyłem stronę LPT Polskie Radio.pl, zauważyłem pewną subtelność, mianowicie LP śpiewała Love Song i to jest jedna z propozycji 74. wydania Listy Przebojów Trójki, ale jest też piosenka zespołu Black Pumas More Than a Love Song, czyli nawet więcej niż piosenka miłosna. No, pytanie, która z tych piosenek uzbiera na tyle dużo od Państwa głosów, że znajdzie się w kolejnym notowaniu listy, no ale to oczywiście zależy od tego, jak Państwo zagłosują, a głosować należy do piątku do godziny 12. Głosować mogą Państwo na dwa sposoby. Służy do tego właśnie nasza internetowa strona, czyli lptpolskieradio.pl albo nasza aplikacja. 20 piosenek w zestawieniu, 13 propozycji. Proszę rozsądnie rozdysponować te swoje głosy. Czekamy na nie do piątku, a od 19 w piątek 75. notowanie listy przebojów trójki. Pewnie Państwo zastanawiają się, jak długo potrwa taka ładna aura, jaką dziś nam zaserwowała pogoda. No cóż, pogoda we wrześniu może zaskoczyć powrotem lata. Wszystko za sprawą antycyklonu Olenka, który według synoptyków sprawi, że opady oraz burze znikną, a słonecznych dni będzie więcej. Synoptycy zapowiadają, że przynajmniej do 12 września Olenka zostanie wchłonięta przez kolejny ośrodek wyżowy Patrycja, który zablokuje opady, ewentualne deszcz i burze wrócą miejscami prawdopodobnie dopiero w drugiej dekadzie września, czyli przynajmniej do połowy września całkiem ładnie to powinno wyglądać. Od razu uspokoję, antycyklon to tylko tak brzmi poważnie, to jest po prostu rodzaj cyrkulacji atmosferycznej typowej dla wyżu. Pojęcie antycyklonu często bywa traktowane jako synonim właśnie wyżu. 2-2 i 7 trójek, czekamy na Państwa informacje dotyczące ewentualnych utrudnień w drodze. Trzeci Polskiego Radia. Straciłaś, mogłaś być już na...

sun, yeah, run, run, run. Właśnie rzecz w tym, że nie do końca jest tak all right po drodze z trójką. Nie wiem, czy państwo pamiętają, a kierowcy pamiętać powinni, że mniej więcej od połowy wakacji na autostradzie A4 funkcjonuje zestaw do odcinkowego pomiaru średniej prędkości. No i trzeba przyznać, że niestety sprzęt ma pełne ręce roboty. Dziennie ograniczenie prędkości, dziennie łamie tam 3000 kierowców. Odcinek pomiędzy Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi to nieco ponad 8 km autostrady A4. Na tym fragmencie drogi obowiązuje ograniczenie prędkości do 110 km/h. Warto o tym pamiętać. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w ciągu pierwszego miesiąca działania urządzenia na A4 zarejestrowały ponad 100 tysięcy naruszeń prędkości średniej. Ruch dobowy w tym miejscu oscyluje tak mniej więcej około 70 tysięcy pojazdów, więc warto pamiętać pomiar, odcinkowy pomiar prędkości. To jest 8-kilometrowy odcinek między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi na A4 i tam warto nogę z gazu zdjąć. Aha, jeszcze a propos, dzwonią państwo nie tylko w sprawie utrudnień na drodze 22 i 73, ale też w sprawie wilków. Przed chwilą dzwonił taki pan, zachwycał się wilkami. Niech przyjedzie na wschód Polski, to nie tylko wilki zawyją, ale nawet i zjedzą. Babciu, babciu, dlaczego masz takie wielkie uszy? No cóż, jedyna nadzieja w leśniczym. Zauważyli Państwo, jak szybko już robi się ciemno. Za 13 minut będzie godzina 20. My proponujemy na wrześniowy wieczór naszą trójkową powieść. Arthur Conan Doyle. Znak czterech. Czyta Krzysztof Wakuliński. Słoną nocy, major Sholto i jego przyjaciel, kapitan Morstan, przyszli do mojej chaty, świecąc sobie latarnią. Chciałbym, żeby kapitan Morstan usłyszał tę całą historię z twoich własnych ust, powiedział. Powtórzyłem więc wszystko tak, jak poprzednio. To brzmi prawdopodobnie, co? Spytał. Czy można na tej podstawie coś przedsięwziąć? Kapitan Morstan skinął głową. Posłuchaj, no, Small, rzekł major. Ja i mój przyjaciel omówiliśmy dokładnie całą sprawę i doszliśmy do przekonania, że właściwie nie powinno to obchodzić rządu. Gdyż jest to wasza prywatna sprawa i macie prawo zadysponować tym skarbem, jak się wam podoba. Teraz zachodzi pytanie, jakiej ceny za to żądacie? Bylibyśmy skłonni podjąć się tego, a przynajmniej to sobie rozważyć, jeżeli dojdziemy do porozumienia co do warunków. Starał się mówić obojętnym, niedbałym głosem, ale jego oczy błyszczały podnieceniem i chciwością. Jeżeli o to idzie, proszę panów, usiłowałem mówić głosem równie obojętnym, ale czułem podobne podniecenie. Człowiek w mojej sytuacji może zaproponować tylko jedno. Chciałbym, aby mi panowie dopomogli odzyskać wolność. Mnie i moim trzem kolegom. Przyjmiemy was wówczas do spółki i odstąpimy piątą część do podziału. Odpowiedział, piątą część to nie bardzo nęcące. Dla każdego z panów przypadnie 50 000. Ale jak pomóc wam w odzyskaniu wolności? Sami dobrze rozumiecie, że żądacie niemożliwości. Nic podobnego, odpowiedziałem. Wszystko obmyśliłem w najdrobniejszych szczegółach. Jedyną przeszkodą w naszej ucieczce jest brak łodzi i zapasów na tak długi okres. W Kalkucie i Madras jest mnóstwo małych żaglówek, które by mogły doskonale posłużyć naszym celom. Niech panowie zdobędą jedną. Dostaniemy się na pokład w nocy, a jeżeli panowie zechcecie wysadzić nas w jakimkolwiek porcie na wybrzeżu Indii, wasza część umowy zostanie wykonana. Gdyby to chodziło tylko o jednego człowieka, rzekł. Żaden albo wszyscy, odpowiedziałem. Przysięgaliśmy na to wszyscy czterej, że będziemy zawsze działać wspólnie. Widzisz, Marston, wtrącił. Small dotrzymuje słowa. Nie pozostawi przyjaciół. Sądzę, że możemy mu zaufać. Pieniądze byłyby dla nas zbawieniem. Więc Small, powiedział major, przypuszczam, że musimy spróbować pójść ci na rękę i skorzystać z twojego planu. Po pierwsze, trzeba oczywiście zbadać prawdziwość twojego opowiadania. Powiedz mi, gdzie jest schowana szkatuła, a ja poproszę o urlop i pojadę do Indii statkiem, który nam przywozi żywność. Tam rozejrzę się w sytuacji. Nie tak prędko, powiedziałem, stygnąc w miarę, jak on się zapalał. Muszę zyskać zgodę moich trzech towarzyszy. Wspomniałem już panom, że albo czterej, albo żaden. Bzdury, wybuchnął. Co mają trzej czarni do naszej umowy? Czarni czy niebiescy, odparłem, to są moi towarzysze i działamy wszyscy razem. Sprawa zakończyła się drugim spotkaniem, w którym wzięli udział Mahomet Singh, Abdullah Khan i Dost Akbar. Znowu omówiliśmy warunki i doszliśmy do porozumienia. Mieliśmy zaopatrzyć oficerów w plany fortu Agry i zaznaczyć to miejsce w ścianie, gdzie zamurowaliśmy szkatułę. Major Sholto miał się udać do Indii, żeby sprawdzić nasze opowiadanie. Gdyby znalazł szkatułę, miał ją zostawić na miejscu, wysłać małą żaglówkę zaopatrzoną w żywność na dłuższą podróż na wyspy Ratland dokąd mieliśmy się udać, wreszcie miał wrócić do swoich obowiązków. Kapitan Morsten miał się wówczas postarać o urlop i spotkać nas w Agrze, gdzie miał się odbyć ostateczny podział skarbu, przy czym on miał wziąć część swoją i majora. Wszystko to przypieczętowane zostało najbardziej uroczystą przysięgą, jaką można sobie wyobrazić. Przesiedziałem całą noc nad papierem i atramentem, a na rano miałem gotowe dwie mapki podpisane znakiem czterech: Abdullaha, Akbara, Mahometa i moim. Za 8 minut godzina 20 w dzisiejszym wydaniu Po drodze z trójką to już wszystko. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Tomasz Miara. Do usłyszenia, udanego wieczoru. Program Trzeci Polskiego Radia. To you.